Madame Prince, mwana muteketa, chimvundu. Mais ouais. Bana lola boyoka li solo ya jeno moko ya bien. Lumbe ba bengi Douglas, Dougala. Moninga ya kamika chama. $2.